Het is nu 9 uur. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Van harte welkom bij Tikva. Fijn dat u luistert en we samen weer mogen genieten van muziek en het delen uit het woord van onze God. Soms is het moeilijk om met anderen te praten over je geloof, omdat je ineens niet meer op hetzelfde pad loopt, of omdat er andere zaken zijn binnengeslopen die onzeker en onrustig maken. Ik heb dat de afgelopen maanden ervaren. Er zijn vandaag de dag meer leraren dan er ooit waren. En de verwarring waarin we ons bevinden lijkt alleen maar groter te worden. En natuurlijk besef ik maar al te goed wie daar goed garen bij spint. De boze wil maar al te graag dat we onderling het oneens zijn. Of de dingen loslaten, of juist extra dingen erbij slepen, of een geheel andere weg inslaan. Alles is goed, zolang het maar afleidt van waar het werkelijk om gaat. Om Jezus, Yeshua, onze Messias. En zijn boodschap, die ook vandaag nog altijd geldend is. We leven immers nog in de genadetijd. Klinkt misschien een beetje ouderwets, dat woord. Maar het is wel duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Er is nog steeds tijd om Yeshua aan te nemen als verlosser en redder. Om onze zonden te belijden en vergeving te vragen en te ontvangen. En te weten dat je gered bent voor tijd en eeuwigheid. Helaas wordt het steeds moeilijker om die boodschap te verkondigen, want de brei van leringen wordt daar overheen gelegd. En ik denk dat het meer dan tijd is om die boodschap weer klip en klaar te verkondigen. Yeshua komt spoedig en laten we eraan meewerken dat velen hem nog zullen aannemen. De gelovigen uit de heidenen, maar zeker ook vanuit zijn eigen volk, het Joodse volk. moeilijk wanneer je tot de ontdekking komt dat je eigenlijk als een soort kapstok moeiteloos andere tradities hebt aangenomen. Omdat het zo werd uitgelegd, je kon er eigenlijk niet omheen. Het gaf een gevoel, ja, bijna een ongelovige te zijn, wanneer je daar niet in meeging. Voorbeelden te over, denk ik. Maar laat ik die maar niet aanhalen. Inmiddels is Nederland, want daar hou ik het dan maar even bij, tot op het bot verdeeld over diverse issues binnen kerken, maar ook binnen de Messiaanse gemeenschap. En dat gaf mij de impuls om opnieuw zelf en alleen op zoek te gaan. Om te zien wat er werkelijk bijbels te onderbouwen is van alle zaken die door de diverse groepen worden gepropageerd. En dat is best eng, want natuurlijk worden de diverse meningen gelardeerd met uitspraken als: de Bijbel zegt toch, als God zegt dat, of nou bereid je maar voor, want, en dat is op zijn minst manipulatief en in elk geval geeft het een onbehagelijk gevoel. En toch merkte ik dat ik er ook vastberaden van werd. En mijn gebed is meer dan ooit: Vader, laat mij zien wat uw weg is. Niet wat ik wil doen of waar ik wil gaan, maar waar u wilt dat ik gaan zal. Wilt u mezelf onderwijzen uit uw woord? Dat is misschien heel eenvoudig, maar ik ben ook maar een gewoon simpel mens. En dit is de beste weg die ik ken om antwoord te krijgen. מה הוא יחשוב עליי? מה היא תגיד לי? איך הם יגיבו? מה יקרה? הוא בטח יצחק עליי, היא תגיד את הפרייר, הם ילעגו לי. אבל זה לא משנה, אני בוחר בישוע, פה יש לי חיי נצח, אני נותן את חיי למען האמת. אכן הוא הדרך, אכן הוא המלך, הוא המשיח, הוא האמת. אכן הוא הדרך, אכן הוא המלך, הוא המשיח, הוא האמת. גם ישוע סבל, גם לא לגור, מזה וחדל אישים, לא תואר לו ולא אדר. הסתירו פנים ממנו, הם לא קיבלו אותו, לא האמינו. אבל זה לא משנה, כי אני בוחר בישוע, בו יש לי חיי נצח, אני נותן את חיי למען האמת. אכן הוא הדרך, אכן הוא המלך, הוא המשיח, הוא האמת. אכן הוא הדרך, אכן הוא המלך, הוא המשיח, הוא האמת. בישוע, בו יש לי חיי נצח, אני נותן את חיי למען האמת. אכן הוא הדרך, אכן הוא המלך, הוא המשיח, הוא האמת. אני בוחר בישוע, בו יש לי חיי נצח, אני נותן את חיי. הוא האמת. אכן הוא הדרך, אכן הוא המלך, הוא המשיח, הוא האמת. Wat is het dan toch iedere keer weer een geweldig voorrecht om te zien dat God naar ons omziet en ons laat zien wat zijn woord wil zeggen, in het tempo wat wij aankunnen. En dat is tenslotte voor ieder van ons persoonlijk en verschillend. Een tekst die voor mij van grote betekenis was en opnieuw is geworden, vindt u in Johannes 14. Het is tijdens de sedermaaltijd, voor zijn lijden en sterven, dat Yeshua hierover spreekt. Daarvoor, in hoofdstuk 13, heeft hij de voeten van zijn discipelen gewassen. En dan zegt hij in vers 14 en 15, als ik dan, de Heer en Meester, uw voeten gewassen heb, moet u ook elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan. In het Midden-Oosten, lopend op sandalen, op zanderige wegen, werden je voeten natuurlijk stoffig en vies. En wanneer je aan tafel werd genood en aan ging liggen, was het de gewoonte dat je voeten door een dienaar gewassen werden. Het was een daad die elke gastheer betoonde aan zijn gasten. Hier is Yeshua zelf de gastheer. En hij laat dit niet over aan een bediende, maar wast zelf hun voeten. En ook die van Judas, die hem verraden zou. Zelfs toen, op dat moment, had Judas terug kunnen komen van zijn heilloze weg. Maar dat deed hij niet. Wij kunnen natuurlijk elkaars voeten ook letterlijk wassen, maar ik denk dat je het ook kunt zien als een daad van liefde ten opzichte van je medebroeder of zuster. In plaats van elkaar vliegen af te vangen en die anderen te laten voelen dat je echt op de verkeerde weg zit. Het is goed om geestelijk elkaars voeten te wassen en in liefde te luisteren en te reageren. Want het zou zomaar kunnen zijn dat je van elkaar iets kunt leren. Ik moest daar ook mee aan de slag. Ik moest dat ook leren. Het wondermooie is dat het weer nieuwe perspectieven opent. Tegelijk merk ik dat je mensen de dingen wel kunt aanreiken, maar ze moeten het zelf ontdekken. Al zou je nou nog zo graag willen dat wat je zegt aankomt, je hebt er geen zeggenschap over. Hear the cries of the shackled from the onset of time. For the chains of defeat, there's no key. See the tears of the broken, the cries of the slain. Is there no one worthy to set us free? Then the cry stilled as the chorus rings out, the shackles from their chains, and thousands of voices are swelling the song. Worthy the Lamb that was slain. Worthy, the saints of all time, holding their crowns in their hands. Fall down before him, joining the song. In het Johannes-evangelie hoofdstuk 13 wordt heel veel gezegd door Yeshua tijdens die sedermaaltijd. En ik denk dat de discipelen letterlijk aan zijn lippen hebben gehangen. Het verraad van Judas wordt heel duidelijk voorzegd. En hoe dramatisch zijn de woorden die daar staan. En met het nemen van het stuk brood voerde Satan in hem. Vers 27a. Toen hij dan het stuk brood genomen had, ging hij meteen naar buiten. En het was nacht, vers 30. Satan en duisternis hebben alles met elkaar te maken. Zo is het altijd geweest, maar zeker toen en nu in het einde van de tijd zal de Satan duisternis brengen en misschien wel in eerste instantie lijkend op het licht. Mensen zullen daarin meegaan, omdat hun de werkelijke kennis van het woord van God tekortschiet. Wanneer we in het Johannes-evangelie verder lezen, dan zien we dat Yeshua een nieuw gebod geeft. Het gebod van de liefde, klip en klaar geschreven. En we mogen weten dat het daarom gaat. En het staat er echt in vers 34. Een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde hebt onder elkaar. En dat vers had ik echt al 1000 keer gelezen. Maar ineens was het vol leven. En het is zo van toepassing op de dag van vandaag. Want dat nieuwe gebod is iets waar we ons dagelijks door mogen laten voeden en van mogen uitdelen. Die liefde, dat is iets wat de Satan nooit kan namaken, niet kan kopiëren. Want hij valt door de mand, onherroepelijk. Dat gebod kunnen we alleen volgen door de genade van Yeshua, die ons heeft gekocht en betaald met zijn eigen bloed. na het stukje over Petrus en oh, wat lijk ik op hem. Want ik wil ook vaak de dingen zelf doen en beloof onderdachte dingen. Hij hoort over de verloochening en ik kan me zo voorstellen dat hij gedacht heeft, nou, dat gaat mij niet gebeuren. En toch gaat het later precies zoals Yeshua heeft gezegd. Wat een verschil. Hij gaat met zijn berouw tot zijn heiland, in tegenstelling tot Judas, die die weg niet kiest. Dan worden keuzes ineens in een ander licht geplaatst. Want wat doe ik? Wat kies ik? Hoe ga ik om met zonden die mij van God aftrekken en die me een weg laten inslaan die niet van hem is? Doen wat ik niet wil en nalaten wat ik eigenlijk wel zou moeten doen. Ga ik meteen naar Yeshua, vol berouw, of denk ik dat ik het zelf wel op kan lossen? En geloof me, daar helpen tradities en het houden van geboden echt niet voor. Dat is alleen een zaak tussen de Messias en onszelf, zonder allerlei zaken die we gebruiken om het mooier te maken. Werkelijk berouw en werkelijk zondebesef brengt ons in de nabijheid van Yeshua. En we mogen weten dat er vergeving is. Want daarvoor is hij gestorven. Hij heeft de zonde en de dood teniet gedaan. En de wet vervuld aan het kruis. En is opgestaan uit de dood. En dan kunnen we het zingen. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Daar zijn geen grenzen. Wat mij heeft geraakt is naast alles waar we het al over gehad hebben, het gedeelte uit Johannes 14. Wat een prachtige belofte geeft onze heiland hier. Hij bereidt voor ons een plaats. Dat zegt hij zelf. En dan komt hij om ons te halen en om ons thuis te brengen. Nou, er is echt geen woord Frans bij, om het zomaar eens te zeggen. Hij zegt expliciet, als dat niet waar zou zijn, dan had ik het u gezegd. Een plaats, een huis, een plek waar we eeuwig mogen leven. Weg van deze wereld die vol duisternis en ellende is. Waar we ons steeds minder thuis voelen. En het gevoel dat ik reizende ben naar die stad waar ik word verwacht. Die hoop en verwachting wordt aldoor sterker. En ik weet, er zijn vandaag de dag vele gedachten over hoe en wanneer we dat huis zullen bereiken. Ik blijf maar gewoon bij het woord van God, waarin 1 Thessalonicenzen 4, vers 16 tot 18 staat, want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij levenden, die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Troost elkaar dan met deze woorden. Wat een toekomstperspectief. Wat een bijzondere troostwoorden die ons hier worden gegeven. God belooft ons een plaats die klaargemaakt wordt. Een huis voor ons in zijn hemel. En we zullen naar hem toe gaan. We zullen worden thuisgehaald. Ook al is het donker om ons heen. Al moeten we door moeite en verdriet heen, deze beloften zijn ons gegeven. En niemand, laat niemand die van ons afnemen. Dat is rijkdom die eeuwigheidswaarde heeft. Good. Ja, de woorden uit de Bijbel kunnen ons zo troosten en vreugde geven. En toch denk ik dat we allemaal op zijn tijd wel eens denken, Heere, hoe lang nog? Zeker wanneer je vecht tegen een ernstige ziekte, tegen een verlies van degene waar je zo van houdt. Je moet zien te overleven in de chaos van ontslag en geldproblemen. Je vecht voor je kind wat steeds opnieuw in de problemen komt. En dan is er de narigheid in het groot, van oorlog, terrorisme. Israël, het land en volk wat we zo lief hebben, heeft te kampen met aanslag op aanslag. En we zien allerlei zaken die 10 jaar geleden ondenkbaar zouden zijn geweest. Maar ze worden voor onze ogen werkelijkheid. Nee, ik kan dat niet aan, niet uit mezelf. Ik kan alleen maar bidden en schuilen bij Vader. En dan is er in mijn hart dat oude lied wat gaat zingen. En iedere keer biedt het mij weer troost. En u kent het vast wel. Gezang 300a uit de Nederlands hervormde bundel uit 1938. Het is ook te vinden in de bundel van Johannes de Heer. De tekst is van Jacqueline van der Waals. En wanneer we dat doen wat er in dat lied staat, ja, dan komt het goed. Altijd. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleidt des Heere hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister, zie ik vraag u niet waarom. Want eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom. Laat mij niet mijn lot beslissen, zo ik mocht, ik durfde niet. Want ach, hoe zou ik mij vergissen, als gij mij de keuze liet. Wil mij als een kind behandelen, dat alleen de weg niet vindt. Neem mijn hand in uw handen en geleid mij als een kind. Waar de weg mij brengen mogen, aan des vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. Tot zover Tikva voor vandaag. Graag tot volgende week en ik wens u van harte shalom toe. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. the bride and bridegroom stand. Chat and the Kala are standing hand in hand. Nations gather round to see the glory of Yeshua Ti, and wait to hear the bridegroom say, "You are sanctified to me. Hare at Mekudesh et Li." Drink the wine, break the glass, and shout, "Huzzle Tov!" Chatan v'kala, the two have become one. Celebrate the wedding feast and dance before the king, singing Kosa Son v'Kosimcha. Kosa Son v'Kosimcha. Kochatan v'Kokala. Kosa Son v'Kosimcha. Yerushalayim, kol tzason v'kol simcha, kol chatan v'kol kala. Drink the wine, break the glass, and shout, "Mazel tov!" Chatan v'kala, the two have become one. Celebrate the wedding feast and dance before the king, singing Kol Sason V'Kol Simcha. Kol Sason V'Kol Simcha. Kol Chatan V'Kol Kala. Kol Sason V'Kol Simcha. Stand, Chatan v'Kala are standing hand in hand. Nations gather round to see the glory of Yeshua Ti, and wait to hear the bridegroom say, "You are sanctified to me. Hare at Mekudesh et Li." Drink the wine, break the glass, and shout, "Mazel Tov!" Chatan v'Kala, the two have become one. Celebrate the wedding feast and dance before the king, singing Kol Sason V'Kol Simcha. Kol Sason V'Kol Simcha. Kol Chatan. Radio Israël.nl. Het is nu